як вигинається тіло. Належало робити новий крок. Він непомітно зняв з плеча вузьку смужечку тканини, що перешкоджала насолоджуватися її тілом, і дарувати насолоду їй самій. Софія, враз отямившись, зірвалася з місця, скинула ту блакитну прозору пастку із гудзиками, що самі собою розцібалися, на мить блиснула плечима і за хвилю стояла перед ним уже одягнута. Нам час їхати. Арсен швидко зібрав до торбинки подарунки, наїдки, великий пакунок чеських цукерок. Поклав і той маленький мережевий сувенір, показати який так, і не зважився. «Ти не образилася, маленька?» Софія мовчки притиснулася до його грудей. Притиснулася відверто, всім тілом. Відчула, як отвердло його бажання. Чого б їй ображатися? За те, що він відкриває їй, її ж власне тіло? Але як пояснити, що цю книгу кохання, як хороші вірші, не можна читати залпом, як п'ють самогонку, не відчуваючи ні смаку, ні запаху? Він і сам не поспішає, але ж він чоловік, у них різні темпи. Торкнулася вустами його вуст, вони радо відповіли на дотик. Софія прошепотіла звичне «не треба», губи слухняно стулилися. Вона торкнулася їх іще раз, а потім поцілувала ніжно й довго кутики вуст, провела язичком по контурах, наче помадою, пробуючи їх на смак. Від цих тендітних пестощів Арсенові перехопило подих. Як багато пристрасті у тих цнотливих доторках. «Поїдемо, Арсенку». «Що ти сказала, дівчинко? Повтори». «Принцесі не личить звертатися до підлеглого на ім'я та по батькові, Арсене». «Арсенку, Арсенчику». Заколисаний і замріяний, він довіз свою дівчинку до перехрестя вулиць, висадив, пильнуючи, аби хтось не помітив, і поїхав додому, чуючи знову і знову: «Арсене, Арсенку, як давно його так не називали». Софія бігла додому і весь час тихенько повторювала: «Хоч би Ігоря не було вдома, хоч би Ігоря не було вдома». Бо як вона мала йому пояснити, звідки взялися ці наїдки і убрання? Ігоря, на щастя, і справді не було вдома. Наталочка мирно спала у своєму ліжечку, гадки не маючи, де проводила час її матуся. А баба Рузя сиділа перед телевізором, не зводячи очей з кольорового екрану. Вона залюбки сиділа з Наталочкою, бо тиха, серйозна, зайнята читанням дитина клопоту їй не завдавала, а от телевізор, якого в неї вдома не було, вабив наче мед. Якщо ж Софія чи Ігор залишали її господинею, то задоволення було подвійним. Ніхто не заважав дивитися фільми. Помітивши, що Софія несе чималенькі пакунки, вона радісно зойкнула: «Ну, нарешті пані докторка почала жити, як усі». Не можна ображати людей. Люди несуть від усього серця. Певно, баба Рузя гадала, що Софія нарешті почала брати торби від вдячних пацієнтів. От і вихід, от і виправдання. У неї зовсім недавно лікувалася офіціантка з ресторану.